ci biir tamit di nga ci fekk beneen mbuus bu nga xamante ni ñu ngi ci bind zahr babunj, zahr babunj moom tamit kimiya boobu mu jënd tamit après 2000 lay jar. Moom dafa doon lu nga xamante ni comme nuñ koy woowee mudal xayawi nañ koy woowee sax, nañ koy woowee ci français antibiotique la pour xale yi, surtout pour xale yi quoi. Antibiotique genre antibiotique la ni pour xale yi, ni ñuy defaree chay rek noonu lañ koy defaree. Am na solo trop quoi. Yooyu yëpp tamit pour nga yokk ci yaani gën cee yokk ay gëstu, mën ngay xool ci net bi masalan lan mooy seen i fawaayit ak yu demee noonu, incha allah di nga ci gën a istifaado. Barakallahu fiik.